A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, işte yılın ilk Kırık Plak Kulübü'nde sizlerle birlikteyiz. 1968 yılında Johnny Vaccaro'nun seslendirdiği İnzaire'i bu kez 80'li yılların Round One versiyonu ile dinliyoruz. Kırık Plak Kulübü'nde ikinci ismimiz Ricky Maltese, Warrior. We'll be right back. Ricky Maltese'in ardından Radyorama'ya kulak veriyoruz. Vampires. ''80'li yıllarda bayağı esen kavuran Radyorama'yı Vampires adlı şarkısında dinledikten hemen sonra İtalyan Boyz'a geçiyoruz ve Gigolo adlı şarkılarını dinliyoruz. Gigolo. ve Bad Passion adlı şarkılarıyla Steel Mind. Steel. 80'li yıllarda yurdumuzda belirli kimseler tarafından, yani DJ'ler tarafından tanınan Safir'i Shut In The Night adlı şarkısıyla dinliyoruz. Ve Brian Ice, Talking to the Night. Get your fears when I was wandering through the dark. How old are you? Mike Mission. Without my lover, but tell me if the sky is blue. How old are you? Now, how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I live so true without my lover, but tell me if the sky is blue. How old are you? Ve Silver Pozzoli'yi Around My Dream adlı şarkısıyla dinleyelim. You are the elder moon that's in the sky. I see the rays aglow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See, see, see, see my dream around.

Demi Quando adlı şarkısıyla Aventura. Let's spin me around. Aventura'nın ardından Ralph Todesco ile devam ediyoruz. I Got Your Mind. '80'lerde çaldığım dönemlerde pek hoşlanmadığım fakat daha sonraları hoşuma giden bir şarkıyı dinliyoruz şimdi de. Bandolero, Paris Latino. Latino, blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment se faire voir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, Dr. B, huh, that's me. Ve Kırık Plak Kulübü'nün bugünkü son ismi Los Bravos. Black is Black. ...2015 yılının ilk Kırık Plak Kulübü'nde de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dilerim bu yıl tüm umutlarınızın, ümitlerinizin gerçekleşeceği bir yıl olur. Thank you. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.